वो सुबह को फाड़ निकालने वाला है और उसने रात को सुकून का बाइस बनाया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया है। ये सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले का अंदाजा है।